społeczny. Zapraszam, Michał Nogaś. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piąta, dzień dobry, kłaniamy się oczywiście i witamy. Coś mi świta, do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. Irena Dan, Radek Nałęcz z tej strony. Coś mi świta to między innymi informacje związane z prognozą pogody, więc proszę się przygotować na takową. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, zwłaszcza na północy kraju i właśnie na północy. Dzisiaj lokalnie przelotne opady deszczu, a także możliwe burze, więc warto wziąć parasol albo przynajmniej jakiś płaszcz przeciwdeszczowy. Co prawda niewielkie te opady w porównaniu z tym, co niedawno, z tymi nawałnicami, ale jednak mogą się zdarzyć. Opady do 10 mm, tylko te burze najbardziej przerażają. Na termometrach maksymalnie dzisiaj od 19 do 24 stopni, w rejonach podgórskich miejscami około 18 stopni na termometrach, a wiatr słaby i umiarkowany na północy i w czasie ewentualnych burz, okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich, i to też warto wziąć pod uwagę. Patrząc na termometry i kierując się tym, co na stronie IMGW teraz jest widoczne, no to ta temperatura obecnie to od 10 do 13 stopni, no 14 właściwie, tak to się rozkłada w skali ogólnopolskiej. 5.01 na zegarze, więc powoli zaczynamy kolejną godzinę. Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, to jest to pierwsze nagranie, które już teraz rozpoczyna się, a potem jeszcze Muchy, Szaro-Różowe, proszę zostać z nami, to Trójka i Coś mi świta. Some of them want to abuse you. Some of them want to be a ci to powiem. Z czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na newsy ręczpie. No a gdzie jest ta miłość? Co zmienia biegi rzek? Bo miał być jak z okładki. Drugi dzień sierpnia, przypominamy dzisiaj w kalendarzu, czyli mamy czwartek. Dzisiaj, co może ten dzień przynieść? No, może bardzo konkretne rozmowy, bo to drugi dzień wizyty premiera Indii Narendy Modiego. Przed południem w kancelarii premiera Rady Ministrów odbędzie się spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Po południu również w Belwederze szef indyjskiego rządu będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, a premier Modi ma się też spotkać z przedstawicielami polskich firm działających w Indiach, w tym z branży IT. To bardzo duży rynek, więc dlatego te rozmowy są niezwykle istotne. W planach także spotkanie z kapitanami męskiej i żeńskiej drużyny kabaddi, jednego z najstarszych i najpopularniejszych sportów w Indiach. Polacy są w tym sporcie mistrzami Europy, więc tym bardziej te związki są i miejmy nadzieję, że zaciśnią zmienią się. Premier Modi ma też zaplanowane spotkanie z byłym wicepremierem i byłym ministrem finansów, ekonomistą Leszkiem Balcerowiczem. A Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej ma dzisiaj zaopiniować kandydaturę Piotra Serafina. To kolejne wydarzenie związane z tym właśnie dniem na stanowisko członka Komisji Europejskiej w kadencji 2024-2029. Prezydent Andrzej Duda wyraził w piątek zgodę, by Serafin był polskim kandydatem na komisarza UE. Propozycję, aby powołać Serafina na to stanowisko, przedłożył premier Donald Tusk 13 sierpnia. Jak mówił wówczas, bardzo prawdopodobne jest, że Polakowi przypadnie stanowisko unijnego komisarza do spraw budżetu. Co za granicą? W Chicago zakończy się dzisiaj czterodniowa krajowa konwencja Partii Demokratycznej, podczas której Kamala Harris została oficjalną kandydatką tego ugrupowania w listopadowych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim dniu obrad kandydatka, obecna amerykańska wiceprezydentka, ma wygłosić przemówienie, więc z pewnością też temu wydarzeniu będzie się przyglądać świat. No i też z pewnością będziemy do tej sprawy wracać w serwisach Trójki, w serwisach informacyjnych. 11 minut po godzinie 5. Smolik i Kef Fox, Queen of Hearts już teraz, a potem jeszcze Król Słońce i Ostatnia Szansa. No i zbliżamy się do kalendarium muzycznego, które również w tej godzinie się wydarzy, a w ramach kalendarium naprawdę sporo bardzo ciekawych nagrań i związanych z nimi dat. Za drugim razem, skoro jeszcze masz go. rzeczywistość już dogania nas. Skręcimy w las, trochę tu poczekamy. Coś mi świta w sieci. 19 minut po godzinie 5, coś mi świta. I podkonsumpcja to jest takie słowo, które jest tłumaczeniem under consumption, czyli takiego trendu, który jest coraz bardziej popularny wśród młodych ludzi aktywnych w mediach społecznościowych. Osoby młode są zmęczone konsumpcją, jej natarczywością i zaczynają odwracać się od ciągłego kupowania nowych rzeczy. Hashtagi to bardzo potężna broń, potrafią wpływać na popularność danego zjawiska, a także zmieniać od lat panujące trendy. Jednym z nich jest under consumption, przypominamy. W mediach społecznościowych coraz częściej pojawia się właśnie ten hashtag, który symbolizuje to, o czym myślą użytkownicy tych platform. Wszystko w trosce o środowisko, jak nie trudno się domyślić. Chodzi o to, żeby ograniczyć wydatki na zakup nowych produktów. O tym można na naszej trójkowej stronie przeczytać trójka.polskieradio.pl, czyli podkonsumpcja. Takie nowe określenie związane oczywiście z życiem naszym, codziennym, życiem młodych ludzi, a rozmowa w ramach Zapraszamy do Trójki pojawiła się, no i ten artykuł myślę, że może kogoś zaciekawić. Koronawirus nie odpuszcza, jak się okazuje. O tym Polskie Radio 24.pl donosi. Główny GIS daje rekomendacje, nie restrykcje, czyli Główny Inspektorat Sanitarny zapowiedział, że w najbliższym czasie nie planuje żadnych nowych ograniczeń ani obowiązkowych działań mających chronić przed zakażeniami wirusowymi, co nie oznacza, że należy ten temat zupełnie odpuścić. Dotychczasowe zalecenia i rekomendacje działań o udowodnionej skuteczności się nie zmieniły, podano w komunikacie, więc to też w kontekście zbliżającej się jesieni, a także wzrostu zachorowań warto mieć na uwadze. Niestety nie ma rozejmu w Gazie, ale Blinken nie wraca z pustymi rękami. Sekretarz stanu Antony Blinken opuszcza Bliski Wschód i wraca do Stanów Zjednoczonych. Szef amerykańskiej dyplomacji nie zdołał doprowadzić do przełomów w negocjacjach Izraela z Hamasem, w których pośredniczą Stany Zjednoczone, Katar i Egipt. Antony Blinken już 10 raz w ciągu ostatnich 10 miesięcy podróżował na Bliski Wschód. Przypominamy, pomimo powtarzających się zarzutów wobec Benjamina Netanyahu, że maksymalizuje on oczekiwania wobec Hamasu, czym sabotuje rozmowy. Tym razem to palestyńska organizacja odrzuciła porozumienie i również o tym na portalu polskieradio24.pl można przeczytać. Mały Atlas Burz już teraz. kiedyś to było. Mały atlas burz. Przypominamy dzisiaj takie burze, zwłaszcza na północy mogą się pojawić, również przelotne opady deszczu. 26 minut po piątej, czas na kalendarium muzyczne. 22 sierpnia w 1950 roku przyszedł na świat Stanisław Węglosz, czyli wokalista rockowy, który śpiewał m.in. w zespole Budka Suflera. W 61 roku urodziła się Debbie Peterson, czyli perkusistka grupy The Bangles, a 22 sierpnia w 1963 roku przyszła na świat doskonale znana słuchaczom i słuchaczkom Trójki, Tori Amos, piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i pianistka. That was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.

Kasa, która rządzi wszystkim dookoła mnie. Tak można przetłumaczyć tytuł tego nagrania Cream, co oznacza właśnie w slangu to, co powiedziałem przed chwilą. Wu-Tang Clan i Jiza, który świętuje swoje urodziny, właściwie Gary R. Grice, czyli jeden z tych współzałożycieli legendarnej dla fanów muzyki rap formacji Wu-Tang Clan. Kolejna data, 22 dzień sierpnia w 1983 roku ukazał się trzeci studyjny album grupy Depeche Mode, zatytułowany Construction Time Again, a 22 sierpnia w 1994 roku ukazał się debiutancki album zespołu Portishead, zatytułowany Dummy, jeden z tych kultowych, trip-hopowych składów. I teraz przenosimy się do takiej zadymionej sali, no bo właściwie z tym kojarzy się muzyka tego zespołu. Będzie nieco leniwie, ale warto posłuchać. Playing with this bow and arrow, I'm gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been the temptress too long. Just give me a reason. From this time unchained, we're all looking at a different picture through this new frame of mind. A thousand flowers could bloom. bow and arrow. I'm gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Cały czas się broni mimo upływu lat. Portishead i Glory Box, Dummy, tak zatytułowany był ten debiutancki album formacji Portishead, właśnie z fantastyczną Beth Gibbons w charakterze i w roli wokalistki. Za 17 minut szósta nie tylko zadymione kluby, ale również wielkie sceny w ramach kalendarium W Coś Mi Świta. Jeszcze jedne urodziny mamy i świętujemy. 22 sierpnia w 1995 roku przyszła na świat Dua Lipa, czyli wokalistka, autorka tekstów i modelka, która całkiem niedawno zrobiła światową karierę, między innymi ze sprawą takich nagrań jak to, które już teraz, Don't Start Now, Coś Mi Świta w trójce, za 17 minut szósta. Prawdziwa żonglerka stylami odbywa się na antenie trójki. Był i hip-hop, był trip-hop, był pop, a teraz rock i perfect, czyli lokomotywa z ogłoszenia. Kolejna rocznica śmierci mija właśnie dzisiaj Piotra Szkudelskiego, który odszedł 22 sierpnia w 2022 roku. Polski muzyk, perkusista, 40 lat związany z formacją Perfect, ale udzielał się również w takich formacjach jak Dzikie Dziecko, Jajco, Giganci, Emigranci, Wilki i w grupie Martyny Jakubowicz. Przeczytałem ogłoszenie, jazda tani nie wyniesie. Będę zbierał chrust. Będę zbierał wielkiego finału kalendarium muzycznego Perfect i Lokomotywa Zagłoszenia. 5 punktów procentowych, tyle wynosi przewaga Kamali Harris nad Donaldem Trumpem w najnowszym sondażu przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych i o tym między innymi po godzinie 6 u Roberta Grzędowskiego w porannym zapraszamy do Trójki. Połączymy się z naszym korespondentem Markiem Wałkuskim między innymi, ale to jest jeden z wielu tematów, który jest zaplanowany i przygotowany, więc warto z nami zostać. Dziękujemy za dzisiaj. Irena Dan, Radek Nałęcz, Coś mi świta, wraca jutro punktualnie o godzinie 4. Przed nami jeszcze Billy Idol i Rebel Yell za 10 minut 6. Dziękujemy i dobrego dnia. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she's crying low, low, low. With a rebel yell, she's crying low, low, low. Wow! In the midnight hour, they low, low, low. With a rebel yell, low, low, low. Low, low, low. I'm there. But when it's hot and lonely, she sees me too there. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight. Well, it's time all night to collect a penny. This long ago is up his head. Ah!